Yo, Cuvenu, tak jest. Sogum na bicie, Kuba Knap, alkopoligan na kom. A jak? 2014-14. Bez nerwów, bez złudzeń, bo mogę obudzić się w dupie, wiem to. Będzie ciężko, muszę to unieść. Na co Kubie używki? Ty mnie pytasz. Ja przed snem obserwuję, jak wiruje dym ze splifa. Coffee and weed, ty czymś się wykaż. Potem cię poczęstuję. W drodze na szczyt czyha nie jeden przypad. Wymagania dumnie sam sobie stawiam, ale nie wiem, czy jeszcze umiem odmawiać. Nie ma nad nami nikogo, kto by nas poganiał, więc świat, przez który nas znasz, może zawalić się do rana na fali. Mów mi, Patrick Swayze, płynę, z połem zostają martwi prezydenci. Weekend, flota jebana, nie przychodzi hop-siup. Ze szczytem za pan brata, ale często jestem w broszku. Zbieram się w sobie jak ślinę, charcham na popelinę, w rapie i na najbach. Ksiąłoś, znam lepszy wariant od podziałów. Pokój, ale mam frajdę przez niektórych jak doktor nauk. W soku, pożerzy do odstrzału. Konto załóż, zrób przelew, chwal się jaki Compton masz. Patrz za okno jak ja na sporej bombie. Jak rdze wieje ławka, a z nią twoi ziomne. Już. Prawda, a ja w tym jestem tak jak to PMC robił z shortem. Nie licz na wytworne zwrotki, bo jako finis weekendów mam wywrotne wtorki. Sram na studia, pracę, hajs, bo mam co robić. W sumie pracę mam, a hajs tracę na kace i nałogi. Alkopoligamia to niezależność, nie tylko wódaj trzpioty. Kuba Knap, jedyny raper, który mówi mi co mam robić. Patrzę, bo mam oczy, idę, bo mam nogi. Skaczę po dwa schody, patrzę na ręce, idę po swoje. Nie rwę szmat na one shoty. Mój zbiór posunień zalicz do ambitnych. Choć nie jestem do końca sztywny, jak mój wiód po budzie. Kumasz wczutej zawsze autentyczny jak mój uśmiech. A ty, królu złoty, idź się kurwa uwierz. Styluwa szczera jak kreski na kartach wyborczych. Poparta wiedzą jak kreski na kartach wyborczych. Wyślę Karwela, żeby łaka wykończył. Nie dam im cząstki respektu, krzyżyk stawiam przy opcji. Spierdalaj, pod tym na was grolę swój podpis. Shorty ma za swoje, chuj w korty, plejaka podnij. Bo nie każdy z nas będzie miał to. Chciałbyś hajs wcześniej zgarnąć? Hold up, zwolnij. Działam wbrew pozorom i wbrew pozerom. I winię tę część świata, którą znam za moją spętną szczerość. Buractwo to odzew, prowokacja. Bo słyszę kłamstwo, kiedy to nie w konwenansach. Podwalin stylu szukaj w awersji do świata mody. I tego lobby, co młodym siksom zamyka głowy. Na jakich podstawach oceniasz, czy ktoś jest wartościowy? Zamiast grać, rób swoje jak ja lub patrz pod nogi. Im więcej widzę, tym mniej wiem, chore. Tym niemniej patrzę wytrwale. Trawię to, bywam hamem wobec kobiet. Nie wiem, czy chcę to odsunąć. Hamstwo, przez to stale się żegnam z fortuną. Może się w sobie zbiorę, żeby gdzieś tam odfrunąć i się zażyć. Choć ta walka tutaj mnie napawa dumą. Więc gniatam grama, turlam setki pao burącz i odpadam. Rano kawa na start do bycia lepszym Kubą. 2, 4, 7, chcę ci świat upiększać. Knap, kiedyś fan, dziś mówią spadkobierca. Kiedyś chciałem zdjęcia z tymi trzema. Dziś piję wódę z tymi trzema. W ich furze i nadal nie dowierzam. Jeszcze te panienki. Jak masz w piździe to, co masz w głowie, to ode mnie to samo. Jeden wielki chuj. Jestem najlepszym, jakiego miałaś. Nikt cię nie wydyma jak ja. Jestem najgorszym, jakiego miałaś. Nikt cię nie wydyma jak ja. Nawet mi się nie chce udawać. Choć jestem po wiejsku jowialny, to jednak trochę zwarsawiał. Masz co pokazać? Ja wiem, że mam. Właśnie dziwią szlaufy, które mnie lizą po jajach. Piję tylko perłę, eksport palę tylko kamele. Zdejm kapelusz, żyję w niezgodzie z portfelem, bo stać mnie na wiele. Zdejm kapelusz, kto ci zabrania, piję tylko perłę, eksport palę tylko kamele. Zdejm kapelusz, żyję w niezgodzie z portfelem, bo stać mnie na wiele. Zdejm kapelusz, co? Zdejm kapelusz, suweniu, a ja soku. Co to jest za beat? 2014.